funky fruit with a whole lot of tang. A little something called doing our own thing. Breaking the beat, others wish they broke. Baseline so dope that you just might choke. Don't bite on something that you can't chew. And don't trail behind when I'm coming through. Frontin' the feel that you really can't feel. Cause you're trying to feel what's on my reel to reel. A tree is growing. Can't you see what I see? A ripe new fruit to boot. We count to ten before we pass the coots. Now that's family. Equipped with the brothers and the sisters and the sisters and the brothers and all the others with the funky flares, the bugged out hairs. It's the life of Riley. I'm really ready, gazing at the Gallifield rap. The cool June bugs, the wicks, the wax. Praise the rhythms for what it be, and praise the Lord for the JBs. Blood is red instead of sellout green. This is not music for an R&B mind. This is flower intertwined with a vine. Another word, this is rough. You see what I mean, or see what Grandpa Bam saw? The funk we transmit is unstable. One condition, if I am able to say. Yes, you may. Well, hey, let's get on with it. Vocal confetti is thrown, sometimes spit it out the vents of hecklers and fans. Either which way, they all hop on the band. The band, the band. Here comes the band, a tribe of fingers all on one hand. Me, myself, and I is dark. Moni Love, the mouthpiece, is now yours to spark. Sister Moni, the only one here who missed the plane back to London. Resided with my brothers and I learned a lot from them. About the groove, how to be smooth and plain funky. And sometimes, right, it's kind of funky, but it's cool. For we are beyond the stereotype. Coordination crazy, but still it sounds hype. Rocking off and on beat, and I do believe I'm right. You're right. Am I wrong? Yes. Yeah, don't be mad, be glad I missed the plane. I'm staying with my brothers, Jungle Soul, and the tribe I'm staying. Funky, funky rhymes that always stay in swing. I believe we're doing our own thing. Sets all the trends from solar solar to loose ends. A&R men sign groups like him. Well, that's where the money's at, honey. Yeah. The industry's filled with copycats. R&B mixed with sloppy raps. Tribes like us always open doors. But what for? So you can get yours? You ain't into it, all you want is profit. So I ask you please to stop it. Leave me alone, get off my bone. Cause I'm doing my own. A new seed, a new breed, a new menu to feed the greed. A new pair of boots for a new piece of butt. Sweet daddy, are you there? Sammy B is on the cut. Spinning back for a rap that's laid back. Ready to kick back those who give no slack. I may rock a rhyme or may start to sing, but still I'm doing my own thing. In comes the mood of Jungle and Daisies. Play the say and let the vibes raise me. All hold hands and let's walk about. Form a circle and talk about. Don't follow the path that we're stepping. Truth to the soul's what I'm cramming. Reasons for this is the family strong, and like Bob Marley said, seeing's believing, so see and believe, and let the groove of the new proceed. A whole bunch of love, peace, signs, and fun, so let's do what's got to be done, you know? Noin. Tervetuloa Underground Haminan hyvä minä. Huminan parin tietenkin. Ja aloitimme Jungle Brothersilla levyltä Done by the Forces of Nature. Ja ihan niin kuin sopii meidän ohjelmaa tämä biisin nimi. Doing Our Own Dang. Jep, se tuli tehtyä ja soitettua, joten seuraavaksi seuraava kappale. Ja Chains Addiction tulee tuolta Nothing Shocking-levyltä 8 kappaleen. Tuosta soitan Idiots Rule. Näin se menee. Yeah. my God, Mom, the valet guy farted in my car. Oh, I hate that. No. Martha Stewart can lick my... Näin System of a Dawn tulkitsi Black Sabbathia, Snow Blind, ja sehän oli siitä soundtrackiltä Osbournes Mm. Okei, mä en edes tunnistanut. Mä en kyllä hirveästi ehtinyt kuulla kyseistä biisiä. Niinpä. Mutta joo, ainakin oli tommonen niinku omanlainen. Kyllä, ei ollut orjallisesti. Versio. Joo, ei orjallisesti yritetty edes soittaa sitä, kuten se alun perin meni. Ja hyvä niin. Mutta, joo, kun sulla kävi vähän tuommoinen kämmiin, niin mä laitan jonkun biisin, että sä pääset tuolla nakkilaatikosta etsiin lisää. Laitetaan Peter Tossia ja tulkitsemaan Bob Marley. Get up, stand up. Juu. Joo. Stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. You preach a man, don't tell me heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up, brothers, stand up for your rights. Come on, get up, stand up, sisters, don't give up the fight. I'm begging you to get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, I said don't give up the fight. 'Cause you know most people think a great God will come from the skies and take away. But if you know what life is worth, you would look for yours right here on earth. And now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up, don't make them push you around. Stand up for your rights. Come on, brothers, get up, stand up, be brave now, don't give up the fight. I say get up, stand up, stand up for your rights. Don't let them hold you down. Get up, stand up, don't give up to the fight. Sick and tired of this game of technology, humbly asking Jesus for his mercy. We know and we understand, Almighty Jah is a living man. You fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up, stand up for your rights. Come on, our brothers, get up, stand up. I said don't give up the fight. Don't let them push you. I say get up, stand up, stand up for your rights. leaving this old town. Banki, This Old Town oli tuo kappale ja se oli kokoelmalta Fuzzy Daddy Presents Get Your Eyes Blue Vol 16. Oho. Niitähän monta on siinä. Kunnon sarja, kireä, koko sarja, ole hyvä. Joo, mitäs sitten? No tota. No totapa tota. Laitetaan vuoroon Österman. Jaha. Tähän saatu levy. Ja. En ole varmaan itse edes kuunnellut vielä. Eli no en mä ainakaan muista tätä kuunnella. Soimaan. Tämähän on... Neljäs kappale. No ainakin kyllä. Tässä on, että koronan aikana. 2002, viime vuonna tämä on julkaistu. 2022, eikä kyllä. 2002. Niin no niin. Joo, siinä pieni ero. Mutta... On siinä parikymmentä vuotta varmaankin. No mutta... Yeah. Minkäs niminen se kappale nyt niin, on, mikä vielä. Me soitetaan? The Scent of a Stranger. Nonni. Again. The sound. Come on, boy, I got to take you on down. Playing with guns and now you acted a clown. Fool around and shot a hobo down. But I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. Officer, officer, please let me go. I ain't never been in this fix before. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. Lieutenant, lieutenant, not my head. I got a wife and left children home and more is sick in bed. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. Leniency, sir. I'm on my knees. Judge, judge, have mercy, please. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. Hey, you. I'll make you rich. Please, Mr. Executioner, and don't pull that shit. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I thought that was the last mile I'd walk. Mr. Lucifer, the devil, don't use that fire. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. Näin meille vakuutteli syyttömyyttään Hugh Piano Smith. Kyllä, I didn't do it, kappaleellaan. Se niin on. Ne sanovat kaikki. Niin, näin on. En minäkään mitään tehnyt. Laitoin vain sen soimaan. Joo, minä onnistuin. Unohtamaan meni eilen pelailla vähän äänäriin kaverin luo ja jäin sohvalle yöksi ja... Joo, lähit sieltä tukka putkella, mutta unohdit levyt. Joo, tajusin just kun ovi kolahtaa selän takana, että vitsa, reppuni. Kyllä, mutta mikäs... Puoli tuntia yritin koputella vittu ikkunaa ja ovea. Tuloksetta, ja... joo. No niin, no mutta mikäs biisi tosta laitetaan, monesko? Kuunnellaan toneen ja tota niin... Mones biisi? No ota, kun mä nyt vähän katsastan, kun no. Täällä tulee kaikki niin kovin kovin äkkiä mulla. No niin, niin, ei tuu, sä oot vaan hidas. No, se on toinen lähestymistapa tälle. Kyllä, näin on, mutta näin aamusi ei voi olla kauhean salaman nopea. Ei voi, ei. Eli tota, no en tiedä, päivään sopii hyvin, Above the Gray Sky. No niin, mutta eli hei, minä en tuosta. Raitas toinen Emotional Playground-levyltä. Yeah. Crunching. I have all of you in the

wasn't long till I was walking around in Charlie's shoes. Now I'm wearing out the shoes that Charlie wore, walking back and forth across the floor. The troubles that and Charlie's shoes are killing me. The greener grass that turned my head so swiftly did turn brown. Every little dream I built, she's always tearing down. I never disappointing sorrows, and I wish he had 'em back. 'Cause I'm wearing out the shoes that Charlie wore, walking back and forth across the floor. The troubles that in Charlie's shoes are killing me. Näin siinä meille lauleli Billy Walker, Charlie's shoes. Se kyllä alkuun kuulosti, että I want to be in Charlie Sheen. Joo, haluan olla Charlie Sheen. Joo, se oli hämmentävää, kun kuuli selkeästi, että on aika vanhasta kappaleesta kyse. No, mutta ei se Charlie Sheenkään mikään kauhean nuori ole. Niin. Niin. On se silti outoa, että tommonen aikuinen mies laulaa, koska sen on täytynyt olla kuitenkin aika lapsi vielä tohon aikaan. Niin, niin, totta. Naapuri sitä laulaa silleen, että oi, kun mä haluaisin olla toi... Niin. Naapuri. Ehkä se kato vaan oli ennustaja. Ei, ei niin, siltä. Niin. Mutta tämä jääköön nyt mysteeriksi leijailemaan. Seuraavaksi tulee leijaille lainabiisille meille. Kyllä. Billy Minanukke, eli Idol. Niin. Ja tota, hän tulkitsee Doorsia nyt. En ole itse tätä edes kuullut aiemmin muistaakseni. Mutta LA Woman. Kappaleesta tulkinta Billy Idolin Charmed Life-levyltä vuodelta 90. No, se kuulostaa siis tältä. Into your blue, in your blue. say I never loved you. Well, you know they are a liar. Oh, yeah. She drinking wine for the day. I took my motorbike out and went for a ride. Slit the throat of the first baby line. She had twice his size. Ooh, wine for the day. All right, wine for the day. Wine for the day. Well, she drinking wine for the day. Another lost angel in the city of night. You Oli jotenkin bondimaiset tunnelmat tässä biisissä. Tää oli Goldfrapp ja Human Felt Mountain-levyltään. Kolmas kappale muuten, ei ollut neljäs. No niin, kato myy. Poikettiin hieman. Kyllä, me ollaan aika poikkeavia näköjään. Kyllä. Poiketaan sinne sun tänne. Seuraavaksi poiketaan, mikäs levy sieltä poikkeaa? Sinne. Sinne, eli sinne. Meille esiintyy kansalaistottelemattomuus. Jaha. Full Spectrum Resistance to Their Fucking System -levyltään. Ja nyt mennään nelosraidalla. No niin. Siinä on muuten vieraileva laulajakin tässä näin. Jaha, kukas? Ei ole, se itse asiassa speech, eli puheenpitäjä. Hypäjä. Joo. Puheenpitäjä. Eli nais, kauneutta. Siitä vastaa Hanna. Jaha, selvä. Ja biisin nimi on Wake Up. Selvä. Sitäkin vaikka rupeaa serää pikkuhiljaa. No joo, toivotaan parasta. Tightens around your neck, and all the time you're at their beck. And cool, you're their slave, from the cradle to the grave. I can't see for fucking fucking shit with your name on it, with your name on it. I can't see for fucking fucking shit with your name on it, with your name on it. I can't face a fucking diabase with your name and your face. I wanna face a fucking diabase with your DNA, your name and your face. I can't sell a fucking living hell. For you, I can't sell in the fucking town. For you, for you. Fill your full of lies, fill your full of lies. Got you paralyzed, got you paralyzed. Fill your full of lies, fill your full of lies. and all the time you're at the bed. And call, you're the play. Throw the cradle, keep the grave. I got a chip, a fucking bucket chip with your name on it, with your name on it. I got a chip, a fucking bucket chip with your name on it, with your name on it. I got mice, a fucking dynamite with your name and your face. I wanna mice, a fucking dynamite with your DNA, your name and your face. I got a sound, a fucking living hell for you, for you. I got a sound in a fucking jail for you, for you. Feel you paralyzed, feel you paralyzed. Are you paralyzed? Are you paralyzed? Feel you paralyzed, feel you paralyzed. Open your eyes, open your eyes. Wake up, stand up. Wake up, stand up. Come on, come on, come on, come on. Wake up. Yeah, what up, Detroit? No, he didn't. Ah, they didn't do it again. What? What? You shit on these niggas two times, Dr. Dre? Oh, for sure. Nah. You smell that? This is special right here. What? Yeah. What? Toast to the boogie, baby. To the boogie, oogie, oogie. What's cracking, Dre? Just let me lay back and kick some old simplistic pimp shit on Slim shit. Start rise like Limp Bizkit. Storm guilty conscience at concerts and watch mosh pits. Some motherfuckers knock each other unconscious. Some of these crowds that Slim draws is rowdy as Crenshaw Boulevard when it's packed and full of cars. Some of these crowds me and Snoop draw is niggas from Crenshaw, from Long Beach to South Central. Not these niggas again, these grown ass ignorant men with hair triggers again. You and what army could harm me? D.R.E. and Shady with Doggy from Long Beach. They came a long way to making these songs play. It'll be a wrong move to stare me the wrong way. I got a long ooze and I carry it all day. Sometimes it's like a nightmare that's being Andre. But I somehow, some way, hello, nigga, you know about dog gangs. Now let me cut these niggas up and show them where the fuck I'm coming from. I get the party cracking from the shit that I be spitting, son. Hit and run, get it done. Get the fun, split and run. Got about 50 guns and I love all of them the same. Bang, bang. Damn, baby girl, what's your name? I forgot what you say it was. Damn, a nigga buzz. Hanging in the club with my nephew Eminem. What up, cuz? The great white American hope. Then hooked up with the king of the motherfucking West Coast, baby. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust this heat. They always want a game. I'm the head nigga in charge. I'm watching you move. You're found dead in your garage with 10 o'clock news coverage. Gotta love it cause I expose the facade. Your little lungs is too small to hot box with God. All jokes aside, come bounce with us. Standing over you with a 12 gauge about to bust. It's like ashes to ashes and dust to dust. I might leave in a body bag but never in cuffs. So who do you trust? They just not rugged enough. When things get rough, I'm in the club shooting with puff. Bitch, please, you must have a mental disease. Assume the position and get back down on your knees, come on. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust this heat. It's the devil, they always wanna change. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust this heat. It's the devil, they always wanna change. Oh no, big slim dog, 80 pound ball, thick 6 inch long. Back up in the, he's it baby, he's shaded, he's so crazy. Give me the mic, let me recite to Timothy White. Pickets outside, they're gonna scope offices every night. What if he's right, I'm just a criminal, making a living off of the world's misery. What in the world gives me the right to say what I like and walk around flipping the bird, living the urban life like a white kid from the burbs. Dreaming at night and screaming at mom, scheming to leave, run away from home and grow to be as evil as me. I just want you all to notice me and people to see that somewhere deep down is a decent human being in me. It just can't be found. So the reason you've been seeing this me is cause this is me now. The recent doodles being this me. So when you see me dressing up like a nerd on TV or heard the CD using the fag word so freely, it's just me being me. Here, want me to tone it down? Suck my fucking dick, you faggot. You happy now? Look here. I start some trouble everywhere that I go. Ask the bouncers in the club cause they know. I start some shit, they throw me out the back door. Come back and shoot the club up with a fofo. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust this heat. The devil, they always wanna change. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga. wanna make me bust this heat. It's the devil, they always wanna dance. 2001 and forever, Slim Shady, Dr. Dre, Snoop Dogg, X to the Z, Nate Dogg, come on, yeah. Eminem, ja se oli Bitch Please 2, ja siinähän oli vaikka ketä fiittaamassa. Lunta taas vähän, kun mä löydän sen taas tuolta. No, mihin se hävisi? Tuolla. Joo, siellä oli fiittaamassa Dre, Snoop Dogg, Exhibit ja Not a Dog. Ja levyltä The Marshall Mathers LP. Näin. Eikä ollut muuten 4. vaan 15. kappale. Nonni, vaihdettiin taas. Mikäs seuraava, ei sekään ole 4. Ei, se on 5. 5, no niin. Kyllä. Hyvä, hyvä. Seuraavaksi vuori on Mora. Mora. Jaha, kyllä. Sitä ei ole kuunneltukaan aikoihin. Joo, ja laitetaan siitä tuo Mun jutut niminen kipale soimahan. Selvä, sehän kuulostaa tältä. Ovelat, paskapuhujat, valehtelijat. Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Dadgummit. Wherever he laid his hat mama. I heard papa call himself a jack of all trades. Tell me, is that what said papa to an early grave? Folks say papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey mama, folks say papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, when he left his home, was his home. And when he died, all he left us was a lone, lone, lone, lone, lone. Papa was a rolling stone. Well, when he left his home, was his home. And when he died, all he left us was a lone. Siinähän oli The Temptations ja Papa Was a Rolling Stone. Se oli kolmas biisi tuolta levyltä All Directions-levy. Ja se on joskus 72 tai jotain. Toi on tommonen yhdistelmä, siinä on kaksi levyä. Psychedelic Jack ja All Directions. Okay. Joo. Niin, mutta toi oli nyt toi, ja koko versio mua ärsyttää, kun monet soittaa ton biisin, mutta vaan pätkän siitä. Diettiversio. Joo, näin voi sanoa. Rasvaton ja näin poispäin. Mutta onko toi seuraava rasvatonta vai mä mitä se on? Mä en tiedä, kuule. Ai, toi on noita, mitä lattialta löydämme. Kaapista niin. Löytyi kyllä, mutta niin. Tätä bändiä en ole ikinä nähnyt. En mäkään. Kyseistä, se katsotaan nimen Cold Water Flat. Aha, ja. Ja. Tämä on joku sinkku kappale, näin mä. Ja se kantaa nimeä So Tired. No niin, tähän viittaa ihan siihen jatkuvaan olotilaan. Näin on. To you. And she says it's fine. How she blew my mind. But mama, I'm so tired of including her. Tired of eluding her. Waiting or crying. Tired, wasting time. Waiting or crying. Tired, losing touch. It takes so long. Everything's different. Should I take my eyes, put them in your hands? Should I leave this man lying next to you? And she found my fears right between my ears. When mama, I'm not afraid to die. Kilroy oli siinä. Ja kuka? Pat Kilroy. Okei. Okay. Joo. Ja biisi oli The Pipes of Pan, Light of the Day-levyn 5. kappale. Mm. Sellainen esitys oli se. Joo. Toi on aika erikoinen kaifari toi Pat Kilroy, että no, täytyy sanoa, että mä en jaksaisi ihan koko levyä kuunnella putkeen. Mutta aina silloin tälle biisin kun laittaa, niin kyllä se kivasti erilaisuudellaan virkistää. Niin, mutta sitten seuraavaksi mikä ja Niin seuraavaksi vuoro on Anna ja Kirka. Joo. Ja he tulkitsevat Pertsa Reposen suomentaman Who Done It-kappaleen. Ja sehän on nimeltään Hei Kuka. Hei Kuka, niin, mutta monesko numero, mikäs numero 7. se on? 7. No niin, kato. Se on hyvä tietää, että minkä biisi tuossa laittaa. Eli aina välillä unohtaa sanoa jonkun tuommoisen pienen, suht oleellisenkin yksityiskohdan. Juu, erittäin oleellisen. Mutta hei, kuka? Niin. Ja. Hey! kun kysyttiin hei kuka, niin tulikin Accept ja vastas Monsterman. Sieltä Nonni. Tuli Russia Roulette-levyltä kyseinen kappale. Se oli toinen kappale siltä levyltä. Mm. Joo, Nonni. Vähän monsterimeininkiä tähän väliin. Ja no seuraava biisi semmoista nimen puolesta menee tähän samaan kategoriaan. Joo, joo, koska se on nimeltään Black Knight. No niin. Mörökölliä. Kuulostaa ihan Purple-biisiltä. Joo, se onkin. Tämä on Skandinavian Nights-levyltä viimeinen raita. Ja tämähän on siis nauhoitettu länsinaapurimme pääkaupungissa Stockholmissa. Niin. Vuonna 1970. Viimeinen raita. Joo. Tää kyllä väittää, että tossa on 10 ja tää on 3. Mitä vittu? Niin. Ei siinä levyskään lue. No katsotaan nyt, mitä siinä lukee. 3. Raitaa. Niin. Mutta mistä syystä se väittää 10? No laitetaan nyt se Black Knight sieltä. Joo. Kunhan tuo lähtee pyöriin. pakko kyllä myöntää, että ei ole Purple ikinä kuulostanut tollaselta. Tämä on vielä niin kuin alkuperäinen levy. Juu, ei ole kahta levyä päällekkäin. Ja tässä joo, todellakin siis lukee kyllä. Deep Purple, Scandinavian Nights. Kaikki biisitiedot. Ja... tämä on halki tämä levy vielä kaiken lisäksi. No niin, sen takia se rupesi soittamaan regeitä. Vitsikas, että toi oli nauhoitettu vuonna 70 ja nyt tämä kyseinen kappale, mikä niinku tuli. Niin vuodelta 81. Joo, 81 vuodelta. Fred Locks and the Creation Steppers mukanaan Levi Roots. Ja kappale oli Voice of the Poor. Nyt ei näytä kokonaan tota. No niin, no mut kuitenkin. Eikö se oli sen nimi, joo. Joo. Mut aika jännä juttu, että tosiaan no. Purple-levyn. Eikä siinä ole kahta plattaa päällekkäin edes. No, joo, ei kai siinä. Jos haluat kyllästetty Deep Purple-levyyn CDC, niin halkaskaa se. Sitten niin. Saatte rekeilevy. Niinpä. No, ainakin, mystistä. Toi ainakin oli tolleen noin. Ei voi mitään. Seuraavaksi sitten soitamme Paul Welleriä. Levyltään on Sunset ja se on muuten viides biisi, More. Sen takia valitsiko oli niin helppo lausua. Novela. Eikö? and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get out of through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling of is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, telling me, yeah. Sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flip and get on some old. Another lonely night, seem like I'm on the side, you only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life, you dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty psych. I'm playing, boo, you know it's just with you, I'm staying, boo. And when cats be bopping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they yeah, so what you saying, I can trust you. Is you crazy, you my king for real. But sometimes relationships get ill, no doubt. That rat could be that cool cat that's whispering, she trying to play you for the fool black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some Obama celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where they whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. She like, yeah. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know. Yrittelemässähän siellä oli Erika Badu. Kyllä, kyllä. Kappale oli nimeltään You Got Me. Joo, että toi ei nyt ollut sitten niinku Rainbow-levy, joka oli vähän saanut kyytiä, vaan se oli ihan The Roots. Joo. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi sitten soitamme The Birthday Party-nimiseltä yhtyeeltä Junkyard-levyltä viidennen kappaleen Hamlet. Suluissa siinä lukee pau, pau, pau. Nyt tulee Nonni. Paukutellaan menemään. Niin. Yeah.

No niin, sehän. Jee. Näin meille esiintyi Blondi. No miten jotenkin, mä mietinkin tuossa, että kuulosti niin blondilta kuin olla voi. No tuossa selitys sinulle. Kyllä. Mä en nyt tiedä mikä, eiku hetkone. Panic of Girls on tämän levyn nimi. Vuosikertaa en nyt kerro, kun en tiedä. Ei se mutta mitään. Sunday Smile oli tämän kesäisen kappaleen nimi. Selvä. Seuraava kappale kantaa nimeä Charge. Eli nyt lataudutaan siihen, että ohjelma loppuu tuossa kuitenkin vähän reilu parinkymmenen minuutin päästä. Ja levy on Casanova. Viides kappale ja esittäjänä The Divine Comedy. Noniin. Niin, että nyt semmoista jumalallista komediaa. Lady Smith wants you forthwith to come to her relief. Burn your briefs, you leave for France tonight. Carefully cut the straps of the booby traps and set the captives free. But don't shoot till you see her big blue eyes. Then sound the charge. Breathe your final breath and charge into the valley of death. Cannon to the left and cannon to the right. They'll go bang, bang, bang. We'll fight them on the beaches. Yes, we'll fill them full of lead. Fighting naked in the open air. We'll fight them in the kitchen, in the bathroom, in the garden shed. Fighting the good fight, any fighting where. So sound the charge. noin. Jep. Siinä meillä esiintyi orkesteri nimeltä Peruutettu. Ja ei muuten oikein kauhean hyvä sillain nimenä, kun ajattelee, että tänään esiintyjänä ja peruutettu. Ai jaa, no ei sit kannata mennä mestalle. Kyllä. Näinpä näin. Mutta, mikä se biisin nimi oli? Se oli Kohtalon malja. Okei. Kahleet irti -levyltä, joka nyt näemmä on ilmestynyt vuonna 2000. Jaha, se on jo, siitä on jo aika. No on kyllä tästäkin, tässä ei ole mitään vuosilukuit. Nohan tuossa 2016 tämä seuraava kappale tullut. Moodi, koska mä tuossa aiemmin soitin se yhden kenkäbiisin, niin tässä tulee toinen. Larin kengis nyt tällä kertaa. No niin. Larin kengis, helppo tanssi, krapula pelkää meitä venyttämällä toleranssii. Varteen tien, seisakke, jätän tilan Vesalan tekillan tähän, pahimpa hätä. Vähinään niin sun korva kuiskii, tällä stratakuntoa ei oo nähty mies muistii. Mustis, vanses, banaani tohveleissa, kostees, öissä, ympereissä reissa. Larin kengis, voin kertoa pahimmat synnit, piiloon yöverho. E40, B15, en tiedä miten selvisi hengissä viime viikosta. Mustalt pöydät, Ikea-lauta selle, Miami flussa painaa niin kuin helle. Alasti peli edessä pyhimyksen tapaan. Ja sitä rataa, Larin kengis, vitu moodeis. Jokainen tarvii tovereita enemmän kuin huumeet. Mut miten erottaa, jyvä takanoista, on loppupeleis yksin. Vitut sanoista, ainoastaan teolla merkitystä. Tää liian monta zombi kaipaa elvytystä. Mun näihin kenkiä ois tuessa pysy jää kylmänä niinku kossupakkasessa. Ei oo helppo, Larin kengissä. Selvittää viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ei penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Ei oo helppo, Larin kengissä. Selvittää viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ei penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Selvisin masennuksesta ja vastoinkäymisistä. Käytös myrkyllistä voit nähdä mun silmistä. Elämä kuolee ja riippuvaisen luonteen. Kun jahtas lohikäärmettä piikittämään suoneen. Viha huumeet, mut huumeet mua rakastaa. Ne tuntee mut maineesti ja jatko paikasta. Yksin öissä etsin oikeet frendii. Tanssi askelmiin, astu näihin kenkiin. Samoin silmille en tarvii enää unta. Elän psykosissa, kola lunta. En halu olla yksin, mut en halu olla sunkaan. Baby, en pysty tai jaksa tätä rumbaa. Ja jokainen väittää olevansa veli. Saat Pinkman ja minä haisen meriä, jos elämä on peliä. Nää kengät on mun lautta, kippisä kulaus Larin kenkien kautta. Larin kengissä, selvittää viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ja penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Ei oo helppo, Larin kengissä. Selvittää viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ja penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Sato nousee pankista vaan ja penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Ei oo helppoa, Larin kengissä. Selvitä viikon lopusta hengissä. Sato nousee pankista vaan ja penkistä. Mut tärkeet on pysy mukas hengissä. Tää jätkä he ollut kävi aiemminkin laulamassa. Ai joo. Joo, Akseptissa. Kato perttana. Jep jep. No nyt se tuli 2000-luvun versio. Joo. Se taisi olla vähän vanhempi. Kyllähän se oli Russia Roulette, tää mitä on. Se tuli kasarilla. Tää on 2002 vuodelta Udon Man and Machine-levyltä. Niin. Kakkosraita Private Eye. No niin. Ja meillä alkaa tää ohjelma aika loppua, joten turhat lätinät pois ja musiikit siihen. Ja me sanotaan heipot ja hei hei. Ja terve ja moi. Just näin. The Saints International Robots Eternal Yours-levyltä ja 13 biisi. Put this down. Come on, dad, come on. Be like a robot.